Masey sana kurban olsun, pipo senin tozun olsun. Taşlı tarlanın pancarı, koçum sana helal olsun, koçum sana helal olsun. Gili gili gili ver gel yanıma, gili gili gili ver gel yanıma, gili gili gili ver gel yanıma. Kurban olsun nangarılı sana, gili gili gili ver gel yanıma. Gili gili gili ver gel yanıma, gili gili gili ver gel yanıma. Kurban olsun hadise sana. İçemiyorum, kırmızı ışıkta geçemiyorum. Onlar beni çok sevmiyor, ben onları sallamıyorum, ben onları istemiyorum. Geli geli geli ver gel yanıma, geli geli geli ver gel yanıma, geli geli geli ver gel yanıma. Kurban olsun nangarım sana, geli geli geli ver gel yanıma. Geli geli geli ver gel yanıma, geli geli geli ver gel yanıma. Kurban olsun hadise sana. Masey sana kurban olsun, pipo senin tozun olsun. Taşlı tarlanın pancarı, koçum sana helal olsun, koçum sana helal olsun. Gili gili gili ver gel yanıma, gili gili gili ver gel yanıma, gili gili gili.